Jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Pozbywamy się zbędnych kilogramów papieru? Tak? To zaczynamy. Raz, dwa i wyrzuty. Wyrzucamy papierowe faktury za gaz. Tak. Trzy, cztery. Stare nawyki odpływają. Wytrzymaj. Świetnie. A teraz wchodzimy na ewok.pgng.pl i raz, klik, dwa, klik, trzy, klik. I już ekofaktura aktywowana i mamy dostęp do płatności za gaz pod palcem. Pamiętaj, wchodzisz na ewok.pgng.pl. Raz, dwa i przechodzisz na ekofakturę w PGNG. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 30 maja, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Śląsk znów z największą liczbą przypadków zakażenia koronawirusem. W geście solidarności z osobami, które doświadczyły kryzysu psychicznego, rozpoczął się Marsz Żółtej Wstążki. Włochy oburzone decyzją Grecji i Słowenii o otwarciu granic tylko dla części krajów wspólnoty. 178 przypadków koronawirusa potwierdzono dziś w województwie śląskim. W całym kraju nowych zakażeń jest 221, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Aż 55 potwierdzonych przypadków dotyczy pracowników kopalń. COVID-19 potwierdzono także u mieszkańców Katowic, Żor, Chorzowa, Rybnika, Zabrza i Sosnowca. Zakażenie wykryto też u mieszkańców Piekar Śląskich, Bytomia, Tychów, Jastrzębia, Zdroju i Gliwic. Łącznie w regionie COVID-19 potwierdzono u 8097 osób. Zmarły 204 osoby. Dzisiaj na szczęście nie odnotowano nowych zgonów. Dorota Stabik, Polskie Radio Katowice. Pod hasłem Pogodność rozpoczął się Marsz Żółtej Wstążki, marsz solidarności z osobami, które doświadczyły kryzysu psychicznego. Tym razem ze względu na epidemię odbywa się w internecie. Chcemy przypomnieć, że takich osób wśród nas jest wiele, mówi Katarzyna Szczerbowska-Kisielińska, jedna z organizatorek akcji. Według statystyk co czwarty Polak doświadcza lub doświadczył kryzysu psychicznego. To oczywiście nie musi być depresja, schizofrenia czy choroba afektywna dwubiegunowa. To może być na przykład załamanie psychiczne po stracie pracy, po odejściu kogoś bliskiego. Najczęstszą przyczyną kryzysów psychicznych jest po prostu permanentny stres lub jakieś silne, bardzo mocne, traumatyczne przeżycie. Akcja potrwa do 9 czerwca. Szczegóły na portalu społecznościowym Fundacji F. Od połowy czerwca wracają szkolenia wojskowe. Są skierowane przede wszystkim do osób, które z powodu koronawirusa straciły pracę, mówi minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Od 15 czerwca wojsko będzie gotowe do tego, żeby rozpocząć proces szkolenia. Równolegle zapraszamy zarówno tych, którzy są w rezerwie, jak i tych, którzy dotychczas nie mieli styczności z wojskiem. No a rezultat jest dobry dla obu stron. Dla państwa polskiego, dlatego że wzmacnia zdolności obronne Rzeczypospolitej Polskiej, ale także dla tych ludzi. Mamy nadzieję, że część z tych osób na stałe zwiąże swoją przyszłość z Wojskiem Polskim. Kierownictwo MON zakłada, że przeszkoli około 20 tysięcy osób. Włochy domagają się otwarcia wszystkich unijnych granic 15 czerwca. Sami Włosi zapraszają turystów z Unii Europejskiej, Szwajcarii i Monako już od 3 czerwca i to bez obowiązku odbycia kwarantanny. Szef włoskiej dyplomacji nazwał policzkiem dla Włoch decyzję Grecji, która zapowiedziała otwarcie granic dla 29 państw, ale nie dla Włochów. Luigi Di Maio powiadomił na Facebooku, że w swojej pierwszej podróży zagranicznej od czasu wybuchu pandemii odwiedzi 5 czerwca Niemcy, następnego dnia Słowenię i 9 czerwca Grecję. Grecja ogłosiła wczoraj, że 15 czerwca otwiera swoje granice dla obywateli 29 krajów, ale na liście nie ma Italii. Kilka dni wcześniej Słowenia ogłosiła, że jej granica z Włochami po 15 czerwca nadal pozostanie zamknięta. Niemcy, którzy stanowią ponad 1/4 wszystkich turystów zagranicznych odwiedzających Włochy, wahają się. Di Maio napisał, że nie pozwoli, by Włochy traktowane były jak lazaret i umieszczane na czarnej liście. Dodał, że Unia Europejska rozpadnie się, jeśli jej kraje nie będą traktować się na równych zasadach. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Na greckie liście nie ma także Polski. W Zielonej Górze uczczono 60. rocznicę wydarzeń zielonogórskich. 30 maja 60. roku 5 tysięcy mieszkańców miasta wystąpiło przeciwko komunistycznej władzy. Protestowali przeciwko decyzji władz o likwidacji domu katolickiego, w którym skupiało się życie religijne, kulturalne i społeczne całego miasta.

będzie wspaniały show. Czy zostaną mi od tego blizny? Thanks for cooperation. Myślę, że jeszcze niejednokrotnie będę to do Państwa mówił. Anna Regulska, Piotr Kordaszewski i Piotr Stelmach przez cztery kolejne godziny przy Myśliwieckiej 357. Mój adres piotr.stelmach@polskieradio.pl. Zapraszam na strony domowe i Polskiego Radia i Trójki i zapraszam też na mój Facebook. Tam jest lista wirtualna, oczywiście lista obecności wyłożona, wyklikana, przedstawiona do Państwa dyspozycji do uzupełniania. Proszę dołączać. Nie do końca jeszcze wiem, w co włożyć ręce i gdzie przyłożyć uszy, ale mimo wszystko spróbujemy, żeby to były dobre, muzyczne 4 godziny dla Państwa. Song 2. zespół Blur. Kwadrans po godzinie 15. Dziś będą też nowe płyty. Wydaje mi się, że ten album tnie jak nóż. Zespół nazywa się Car Seat Headrests i to jest jego nowy album zatytułowany Making a Door Less Open. Będziemy wracać, bo tak sobie to wymyśliłem na dziś, że w każdej godzinie no, przynajmniej jedna nowa albo ta płyta z 2020 roku w miarę świeża, taka pierwszej świeżości we fragmentach dla Państwa. No i to właśnie płyta numer jeden na dziś, Car Seat Headrests. Proszę zapamiętać tę nazwę. Absolutnie przedziwny album, ale coś w tym jest. Świdrujący, nie dający spokoju i stawiający ogromny znak zapytania, o co tym facetom tak naprawdę chodzi. A jeżeli my sobie przy muzyce stawiamy takie pytania, to znaczy, że taka muzyka jest interesująca. No, co najmniej interesująca. Piotr Kordaszewski przy telefonach, 22 i 7 trójek. Jeżeli mają Państwo ochotę, proszę do Piotrka po prostu zadzwonić. Dziś również trzy kąciki do godziny 19 dla Heleny, dla Bartka i dla Marka, bo tak sobie pomyślałem, grając czy konstruując te kąciki dla nich, co od nich muzycznego przez te wszystkie lata zaczerpnąłem i tym chciałem się teraz po prostu pochwalić, ale mam nadzieję, że w dobrym duchu tego po drugiej stronie radioodbiorników posłuchają. Zaczynamy od kącika dla Marka. Tak. 1000 wspomnień, albo 1896 wspomnień związanych z listą przebojów programu trzeciego. I myślę, że to nie koniec, bo tak. Ale są też postaci, ważne postaci, jeżeli chodzi o świat artystyczny, ważne płyty, ważne zespoły. No i jakoś tak mam, no muszę się przyznać, chyba po raz pierwszy i to bez bicia na antenie, że jak myślę o Marku Niedźwieckim, nie w kontekście listy przebojów programu trzeciego, to myślę o tym utworze. Być może dlatego, że ten wizerunek chłopczyka grającego na bębenku w tym teledysku jest absolutnie rozbrajający. The Boys of Summer, Don Henley. Kącik dla Marka. Pozdrawiamy z Myśliwieckiej 357. Jeszcze jeden utwór w tym kąciku teraz. Since you've been gone, an awesome change has come about. my life is different now. I'm not the same without you. I'm evolving at a really astounding rate of speed. It's something way cooler than what I was before. I feel much stronger than I have in years. My mind is sharp and my spirit's sound. Now people tell me the shape of my face is changing. I've grown an inch taller since July. What in the world is going on? Please tell me. Without you, I now have eyes to see. Some other destiny. A future scape. To było 8 lat temu, 2012 rok, Donald Fagen. Też usłyszałem to gdzieś w Markomanii, pamiętam bardzo dobrze. I trochę się zakochałem, mimo że mogą mnie państwo kompletnie nie kojarzyć z taką muzyczną chmurką. Donald Fagen, Sunken Condos i I'm Not The Same Without You. Kącik dla Marka, będzie jeszcze kącik i dla Heleny, i dla Bartka, to na pewno do godziny 19. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Widzę, że na moim profilu facebookowym tworzy się długa lista obecności pod najlepszym radiowym adresem na świecie w budowie. Zapraszamy. Mam nadzieję, że miejsca jest naprawdę sporo. Te miejsca są nieograniczone właśnie dla państwa. No i do Piotra Kordaszewskiego numer 22 i 7 trójek. Jeśli mają państwo taką ochotę, proszę dzwonić. Tęsknimy za koncertami, prawda? A jeśli tęsknimy, to proszę zaśpiewać sobie tak głośno i wyraźnie, odkręcić gałkę potencjometru trochę w prawo, refren tego utworu, który przed nami, a później będzie następny z tego samego koncertu. Lately, did you ever feel the pain of the moment? night. No i jeszcze nie good night. Był 21 lipca 2000 roku. To było na stadionie Wembley w Londynie i tam wystąpił zespół Oasis. No i później z tych koncertów ukazał się album Familiar to Millions. Dwa fragmenty, oczywiście Don't Look Back in Anger. Mam nadzieję, że dobrze było słychać, jak państwo śpiewali sobie równolegle z radiem. No i przed chwilą Live Forever. Będziemy oczywiście do nich wracać, do ich muzyki, tym bardziej, że być może coś się wkrótce wymóżdży w Manchesterze i okolicach. Wracamy tym razem, a tymczasem za 19 minut jest godzina 16, wracamy tymczasem do nowości 2020 rok. Conceit, Headrest, ten zespół ponownie. W ramach wypełnienia wolnego czasu proszę sprawdzić tych wariatów. Nazywają się Conceit Headrest, pochodzą z Ameryki, no i nagrali właśnie, czy wydali 1 maja swoją nową płytę. To już kilkanaście tych albumów wcześniej było i składają się na ich dyskografię, a ten jest najnowszy, jest zatytułowany Making a Door Less Open. Martin to taki właśnie utwór o takim tytule przed chwilą. Zespół Conceit Headrest. Bardzo gorąco polecam. Proszę państwa, za kwadrans jest godzina 16. Był sobie kiedyś taki polski zespół The Car Is On Fire. Szkoda, że już go nie ma, ale wiem, że niektórzy muzycy tego zespołu w dalszym ciągu muzyką się zajmują. Jacek Szabrański, pod szyldem Szabrański po prostu, i jego nowy utwór jest zatytułowany Otwarte Porty. zamknął świat na spust i wyrzucił klucz. Oddzielił nas od siebie, zbudował niewidzialny mur. Ktoś popsuł samochody i wyłączył ruch. Uziemił nam marzenia, zabronił wyjściem poza próg. Właśnie teraz, gdy tak bardzo chcę być blisko ciebie, czuć twój zapach i kształt twoich rąk, to muszę tu siedzieć. Świetliste statki płyną jednak cały czas, ładownie pełne złota, jak złoty konwój suną w dal. Świetliste samoloty lecą noc i dzień, jeden za drugim złotym sznurem łączą lotniska naszych serc. Ktoś stłumił słońca blask i wypuścił wiatr, stłuk żółte okulary, pogroził palcem prosto w twarz. Ktoś czai się pod łóżkiem i nie daje spać. Pospieszam myśli obieg i kroi każdy włos na dwa lub trzy lub cztery. A właśnie teraz, gdy tak chciałbym mieć siłę dla ciebie, dać ci wiarę i moc moich słów, to znowu nic nie wiem. Świetliste statki płyną jednak cały czas, ładownie pełne złota, jak złoty konwój suną w dal. Świetliste samoloty lecą noc i dzień, jeden za drugim złotym sznurem łączą lotniska naszych serc. Świetliste statki płyną jednak cały czas, ładownie pełne złota, jak złoty konwój suną w dal. Świetliste samoloty lecą noc i dzień, jeden za drugim złotym sznurem łączą lotniska naszych serc. Naszych akurat myślę, że te słowa z maila do mnie mogę zacytować, z maila Jacka Szabrańskiego. Wysyłam ci moją nową piosenkę, którą napisałem podczas lockdownu. To pierwszy kawałek z kilku, które powstały i dalej powstają w ostatnich tygodniach. Zacząłem znowu pisać i publikować. To wspaniałe uczucie. Szabrański, to przed chwilą on, tak właśnie się artystycznie podpisuje. No i utwór zatytułowany Otwarte Porty. Czekamy, Jacku, na zdecydowanie więcej. Skinny, czyli Michał Skórka, z płyty Last. Wczoraj powiedziałem wieczorem, że płyta już się ukazała. Poprawka, płyta się dopiero ukaże. times when I can feel you, feel your strength. I can sometimes fail, hail in my regrets. I fear there's nothing more I heavenly. I feel there's nothing more ahead of me and my insane. Could you trust in nothing? Could you trust in nothing? And then sometimes I can feel you, feel your scent. I can smell your hair, swear. Am I still there? I feel there's something more I heavenly. I feel there's nothing more I cannot feel, cannot hear. Could you trust in nothing? Could you trust in nothing? Mam swoją teorię na temat tego, dlaczego wczoraj się pomyliłem, mówiąc, że album Last Skiniego już się ukazał. Proszę Państwa, to jest bardzo proste, archetypalnie proste, bo tęsknię za nową muzyką, bo tęsknię za nową muzyką młodych polskich artystów, bo tęsknię za tą muzyką graną, prezentowaną w Trójce, przedstawianą Państwu. Za wzniecaniem tych wszystkich pięknych pożarów, za graniem kawałków, które powodują, że po pierwszym odtworzeniu dzieje się po drugiej stronie radioodbiorników coś trudnego do opisania. Last. To jeszcze czekamy na całość, ale mam nadzieję, że ta całość wkrótce i wkrótce też skini w naszym studiu przy Myśliwieckiej 357. Piękny jest ten utwór Could You Trust Them Nothing? No i album Last, czyli Pożądanie. Druga jego płyta. Warto, naprawdę warto czekać. Piotr.Stelmach@polskiradio.pl. Dziękuję za piękną korespondencję. Telefon do Piotra Kordaszewskiego 2273. Oczywiście on się nie zmienia od lat. Proszę z tych numerów i z tych namiarów skwapliwie korzystać. Za 6 minut jest godzina 16. No to jeszcze coś przed 16 i to będzie konkret. Bob Mould, I Thought.